كبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ الولى من كماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا، صل على روشن جهان از روی تو، خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قرآن عظیم سوره مبارکه اسراء یا سوره بنی اسرائیل رکوع کامل ای وقتی برای شما تلاوت کنگ بود تو وانگ بود. خداوند متعال جل علا شانه در ابتدای ای آیات تلاوت شده نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم دستور فرمائین اگین که حکمی دیگین، امری فرمائینی که خداوند متعال جل علا شانه ای دستور و فرمان و حکم که مربوط بید به احکام و مسائل اجتماعی و آداب زندگی در یک محیط زیست اسلامی به بندگان خداوند متعال جل علا شانه ای حکم ابلاغ بکند، برسینید و بیانی بفرمایید. قرآن پاک به نسبت هماشانی که شان جامعیت و کمالی که ای امتا دیگ بوتا آخرین امتانه و به همی تناسب برای ارشاد و هدایت و رهنمود و رهنمایی ای امت که بر تمام امتها برتری و فضیلت مالک و صاحبه و نسبت به ایدگی امتهایی که قبل از این امت گستگ و رفتگند قرآن عظیم ای امت مختلفی شؤون و رتبه و امتیازات بیان فرمانتا یکی از امتیازهای امت همشین که در روز قیامت شهداء علی الناس برای شهادت و گواهی در نقطه‌ای که بین پیغمبران گذشته و آن امتیان پیشیه در محکمه عدل خداوند متعال ای امت برای ادای گواهی و شهادت طلب کنه بی خدا چقدر امتیاز بزرگی برای ای امت ممتاز خداوند متعال جل علا شانه و پیامبری برگزیده و ممتاز از میان انبیاء علیهم الصلاه و السلام مبعوث فرماینده جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که باز در ادامه همین آیات به این نقطه اشاره بوگند که رسول مکرم اسلام علیه الصلاه و السلام اگر بر خیلی از انبیاء و تمام انبیاء برتری دارید ایشی جای تعجب نباد ببی برایشی که بعضی نبیانا بر بعضی برتری دیگ اولین بار نہیں که جناب محمد مصطفی علیہ السلام دیگ بودتا شما در طول تاریخ بررسی بکنید پیامبران گرچه در منصب نبوت و رسالت تمام دارای رتبه بسیار بلندیند اما رب العالمین جل علا شانه و بعضی انبیاء بر بعضی برتری عطا فرمائنتا ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض در ادامه همی آیات ارشاد فرمائنگی یقینا ما بعضی از انبیاء بر بعضی برتری داتا و آتینا داود زبورا و حضرت داود علیه السلام از جمله پیغمبران که ما آیا نسبت به وقتی گذشته و آینده قریبا پیغمبرانی که یهتگند یک نوع برتری به این طریق عنایت کتا که به آیی ما کتابی تحت عنوان و نام زبور داتگو عطایم کتا زبور 150 سوره سرا مشتملت دارای 150 سوره تا در حالی که قرآن عظیم 114 سوره داری قرآن مجید سورتا جمعا 114 اند اما زبور بر داود علیه السلام نازل کنگ بودتا آیی جمعا علمای نویسن که دارای 150 سوره ایت هماطوری که نبی آخر الزمان محمد مصطفی علیه السلام به نسبت اهمیت ای امت بر تمام پیغمبران برتری در یک بوده، کتابی هم که به جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قرآن کریم در یک بوده، این قرآن هم در مقابل آدگی کتابهای آسمانی که بر پیامبران قبلی گذشته نازل بودگان برتری ها در یک بوده. و در همین محل تا من فراموش نکنم این نقطه عرض بکنم، همین جایی که من تعداد سوره های قرآن و زبور رو بیان کو، با اینکه زبور دارای 150 سوره و قرآن عظیم 114 سوره، اما جامعیتا پر محتوائی ها چه در شما مقایسه کنی که قرآن عظیم کتابی هست که در این 114 سوره مشتمل بر تمام مسائل، عقاید، احکام، عبادات، معاملات، آداب، سیاست، مذهب، دین و سیاست و آنچه در تعبیر نیت و یا این وقتی بیان کنه وقت شنید، تمام آنچه جامعه انسانیت تا قیامت از زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم تا مروجی تا قیام قیامت دنیا هر چند جمعیتی گشت دیما براد وسعتی گشتر ببید، دامنه ضرورت ها و نیازمندی ها، مشکلات، سوالات، پیشیایان ببند و وسیع‌تر ببید. قرآن کریم خداوند طوری نازل فرماینده که مشتمل بر تمام ای ابعاد و شؤونات زندگی انسانی و غیر انسانی، حتی قرآن حقوق غیر انسانان هم تضمین کرده، بیانی کرده گند. حیوانان حق قرآن در نظر گرفته بیان کرده گند. نباتات و زمین و آسمان و جنگل و موجودات علوی و سفلی رتبه و حق و حیثیت قرآن بیان کرده. نحوه استفاده از معدنیات نهفته در این زمین را خداوند متعال در این کلام بیان فرماینده. علوم تکنیکی و تکنولوژی با این پیشرفته هایی که کتگی یک جرقه معمولی و شمه از آیات قرآن عظیم و آن دریای ناپیدا کنار و اقیانوس بزرگ تکنولوژی که در قرآن بیان بوده، شاید مغزهای خیلی پیشرفته تری از مغزهای امروزی و گذشته لازم این در آینده شاد بیایند که از ای آیات استفاده بکنند و چیزهای مافوق آنچه مروچی دنیای علم تحت عنوان دانشمندان جدید، دانشمندان علوم تکنولوژی به عناوین مختلف و در ابعاد مختلف اکتشاف و اختراع کرده، اختراعاتی بیارند که هنگین دانشمند و هنگین تکنولوژی ماهرترین عالم و دانشمند باز آیی چم خیره بند حیران بید متحیر بید که چه چیزی ایشی پدر اختراع و اکتشاف و ایشان چه قرآن استنباط بند. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال، تمام علوم در ای قرآن هند ولی انسانانی فهمان کوتاه یهتگند از شی در کنگا معانی و معارفه که در امور دین و دنیا قرآن جامعیت داری. قرآن صلح بیان کند، قرآن جهاد بیان کند، قرآن ازدواج مسائل بیان کند، طلاق کیفیت هم بیان کن، قرآن خرید مسائل بیان کن، فروختن مسائل هم بیان کن، آداب معامله بیان کن، معاملات حلال از حرام تفکیک کند، هر معامله که منجر به ایجاد فساد و اختلاف و درگیری بین دو نفر معامله گروید، اسلام روی انگشت ارکه و من ایگان. و چون مبنای دین اسلام، کلمه اسلام از سلم به معنی آشتی و صلح و صفا و سلامت گرگ بوده، اسلام همانطور که چه مسلمان لوتی از وقتی مفهوم و معنی را که تو مسلم به ایمانی که در برابر دستورات خدا باید تسلیم به سرفرود بیاره تمرد مکنه، از آن طرف چه هر مسلمان لوتی که با رعایت صلح و صفا و اخوت و برادری بین همدیگر باید مفهوم المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده او کما قال علیه السلام که جمعه قبل بیان بو محقق بکا، طوری در مسیر زندگی و فردی و اجتماعی پاد چسکا گام ایر بکند که به آبرو، حسیت، جان، مال، خون، ناموس فرد دیگر لطمه وارد می بید. زمانی ما مسلمانی و تحت پرچم اسلام کاملا یهدنگی که ما مفهوم اسلام و مسلم و مسلمانی به معنی جامعی این کلمه مراعات بکنه. عمدتا شما فکر کنه ربا، کلاهبرداری در معامله، دروغ، غیبت، بد سخنی، فحاشی، تمام محرمات شرعی را در نظر بگیری، خدایا حرام گفتگان، قرآن تحریم گفتگان. چرا؟ برای اشی که شی هر کسی فهمت این که حد اقل ضرر ایشی این که جامعه را به فساد کشی، صلح و صفا و محبت و صمیمیت و سلم و صلح و دوستی و برادری و محبت نسبت به همدیگر به کدورت مبدل کن، به عداوتی تبدیل کن، به دشمنی تبدیل کن. وگرنه از ایشی که من و تو به هم دیگر ناسزا بگشین خدا چه ضرر کن؟ من و تو یکی سرا کلاهیر بکنین در معامله، فریبکاری بکنین، قماربازی بکنین، حرام بورین، خدا چه ضرری داری؟ برای خدا چه نقصانی داریش؟ ان تکفروا و من فی الارض جمیعا فان الله غنی عن العالمین. اگر همه شما روی زمین مخلوق تمام به خدا کفر بکنی علی عزو بالله، تمام منکر خدا ببی، خداوند متعال هیچ نیازی به شما نداره. این اعلان قرآن. اما قرآن تمام جنبه های سیاسی، عبادی، مادی، معنوی بیان کتا مسئله. مسئله این نیست که انسانیت به آی نیاز پیدا بکن و به قرآن رجوع بکن، قرآن به صورتی آیا مطرح نکتا بیان نکتا. این قرآن عظمته. ولی دا زبور با اینکه 150 سوره این یعنی در حدود 36 سوره از قرآن اضافه داریم، علماء فرمانه که تنهایی 150 سوره زبور مشتمل بر نیایش و دعایت، و اگر مسائلی هم لابلایشان بیان بوده در قالب دعا بیان بوده. اگر پیشگویی هایی بوده در قالب دعا بوده. برحال این نقطه ایت که من عرض کنه یک بشارین، من مطلب عرض کد، اولین مطلب سخن من ایشیت که چون این امت دارای یک عظمت بسیار بسزا و عظیمی، برای این امت که تا قیام قیامت باید در این دنیا منصب پست خلافت الهی، خدای خلافت و به تعبیر ساده ما جا جانشین خدا گوشه که بوده انسان، مظهر عدالت خدا ببی، مظهر صفات عالیه الهی ببی در دنیا، از صفات رذیل و زشت شیطانی باید اجتناب بکن. برای امت رهبری و رهنمایی جناب محمد مصطفی علیه السلام پیامبر جامع و عظیم ره دید و این پیغمبر قانونی به نام قرآن عظیم دید بوده که آیی مشتمل بر تمام مسائل مورد نیاز کلیه ابعاد محیط زیست انسانیان از آسمان بگیره تا زمین ها. و این قرآن جامعیت یک مثالیه. شاید ایده زبور ذکر کنگه از میان کتاب های دیگر که بر انبیاء عظام نازل بود، مثل تورات، انجیل و صحیفه های حضرت ابراهیم و موسی علیه السلام و انبیاء دیگر، در این مقام که فرمانی و آتینا داود زبور، شاید به این خاطر ببی که اشاره به این نقطه این که رسول مکرم اسلام علیه السلام افضلیت و برتری بر پیامبران و ای امت برتری بر سایر امتها تمام امتها در زبور به وضاحت خاصی نسبت به سایر کتابها بیان کنه بوده، چنانکه همین مورد خود قرآن کریم در سوره انبیاء، قرآن مجید سوره به نام سوره انبیاء علیه السلام آی اواخره قرآن پاک فرمانی که ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. یعنی در زبور ما ای خبر یقینا نوشته، الله تعالی فرمانی در زبور یقینا این مطلب نازل بوده بر حضرت داود علیه السلام که این زمین عاقبت و نهایتا بندگان صالح من باید اداره بکنن حکومت این زمین. و انسان های صالح حق دارن بر مردم حکومت بکنند و وظیفه شرعی انسان های مسلمان که با آنچه خلاف فرمان الهی مبارزه بکنند تا حکومت که گرداننده امور جامعه انسانی در راسی افرادی قرار بگیرند که منظور الهی، اهداف الهی، مقاصد الهی، چیزی که خدایی لوتید، همه شانی که خلافت الهی گند در میان مردم آیا حکم فرما بکنن، حاکم کنن. چی وظیفه کل مسلمینه؟ مروچی ما مسلمین از قرآن اجنبیم، از قرآن دوریم، از اسلام جزشی که ما وطن مسلمان بشیم چیزی دیگه سر در نیاریم. و اگر ما مسلمانی مفهوم ها کاملا درک بکنیم، ایمان اهداف را بزانیم، وقتی مسئولیت را تشخیص بدهیم، زانی که چه مسئولیت مهمی بر تک تک ما عاید بوده. اقبال بیچاره که شمه به این مسئولیت را پی برده گوشید، چون میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را، وقتی ما وقتا مسلمان گوشم من بدن لرزی که من زانم که مسلمانی ادعا کنگ تنها کافی نه، مسلمان بوگ خیلی مطالبه داری، اسلام خیلی حرف داری گوما که ما باید آن انجام بدهیم. و او دا همین به کلمه ایمان وقتی که مردم باید که من مؤمنیم در مقابل مسلمان، وقتی که یا در تأکید وقتی مسلمانی و تا مؤمن بشی، بزند که این مؤمن کجا انسانه؟ مؤمن همه مرد موحدی که سعدی تعریف کند. موحد چه برپای ریزی زرش، چه شمشیر هندی میهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکست، همین برین است بنیاد توحید و بس. مومنا نه لاله چوتنی مگه کشتن کن، نه تهدید و رعب و بیم آیا چوتی هدفا منحرف کتن کن. برای آی فرق نکن، برنده ترین نوع شمشیر که در آزمان شمشیر هندی، شمشیر ها هندی مشهورتن به انگه دنیا تا گوشن، بهترین نوع زهم و شمشیر هندوستان ساخته گن، بنونده ترین شمشیر آیی فرق سر گیوار ایر کنه و بزاند که الان منی سر دو تکه کنگ بی و تهدیدی بکنه که چوتی مرام برگرد برنگردی، یا اینکه تو تمام دنیا زر و زیورات آیی پادان سر نصار کن و بریچم، هیچ فرق نکن برای. و مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم همین درس داد به ما. وقتی که قریش نماینده آن پانگه عموی بزرگوار رسول خدا علیه السلام ابو طالب یایند که تو یا تو تی برادر زاده یا بلو جاین، ما گناهی اسری صحبت داریم، این صحبتان ابو طالب هم مطرح کنند. پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام ابو طالب لوطائنی که ایتی قوم شخصیتان ها یعتگن شانا درخواستی ها، شانا مطالبه ها، شان برای یک ایجاد تفاهم و صلح و سازش بین و تو که تو شانی معبودانا رد کنه، شانی بتانا تردید کنه، شانی بتانا قبول نداره به عنوان معبود، تو شه لا اله الا الله معبود که عبادت و بندگی برای کنک ببی جز الله هیچ کسی لائق نه عبادت ہے. اشان ای کل جمله خیلی بروا و یه حتی که راه تفاهمی گو تو برسن، نلو چمتا گوما درگیر بکنن، گو بنی هاشم درگیر بکنن، من که به عنوان سردار ای طایفه قبیله مکه قبول دارن در حال حاضر، نلو چمتا گو من درگیر کنن، پیشنهادی دارن تا گوش کشی گوشن اشان. آنی پیشنهاد اشیت که پیغمبر خدا علیه السلام و به پیغمبر علیه السلام که اگر تو ریاست و سرداری لوٹے ما تاج اد کنی تی سرات ترا تاج پوشی کنی، مراسم تاج پوشی بجای انجام دین تی سرداری دولا جنین و اعلان کنی که تو مروچ لباد سردار ہے. در رابطه با ازدواج و عقد و عشاء اگر تو زیبا روترین دخترها در میان ما یا هر کجای دنیا که تر سراغها به ما نشان بده و بلوتهی به هر قیمت و جهاز و مهریهی که من تمای برای تو تدارکی گنده فراهم کنی و چی و چی و هر چی که تی آرزواند، خیلی چیزها تمها برای آن حضرت صلی الله علیه وسلمش عنوان کتا و تی آنی سخنگوها با نهایت بلاغت و فصاحت هرچی هستد آئیه کیسه سخنتها بیرون رهتم برای حضرتی بیان کتن و فکر کود که من حق مطلب و انتهای حد تشویق و ترغیب برای پیغمبر مطرح کتن، حتما یه فکری برداری و تمایلی نشان ده، فقط در مقابل این تمام خواسته ها که تیش بلوٹه ما ترده می مطالبه چیه؟ اشیه که تو دست از اشی که می معبودانا باطل بگشه، تو بگشه لا تو عزا و منات پرستش اشتباه و غلطه، فقط الله بندگی ببی، همین لا اله الا الله مگاش. می معبودانا هم در کنار جای قائل بو احترامی یا حد اقل کوتاه بیا چیزی مگوش علیه آیا نو منتظره پیغمبر چی پاسخ ده. رسول خدا علیه السلام وقتی نوبتیت سخن زبان نبوت گوهر بار بی خطاب به قوم و خطاب به و تی امورا که منتظرانه نگاه داری به رسول اکرم علیه السلام چاره گین خدمتی برازد چه جواب دهن این قوم باری این قوم که اینقدر با آغوش فراخ محبت پیشی اتا شاید به تفاهم ما برسین و درگیری پیش میت پیامبر علیه السلام گنچه گلگون دهان مبارک شکفته وی و زبان نبوت گهربار وی و ارشاد فرمانی خطاب به عموی که اندتی والله لو وزع الشمس على يمين والقمر على شمال يس او يساري او كما قال عليه السلام او ناكو او ابو طالب و او مردم که نشته گوش دارید قسم به خدا اگر مردم قریش ای پیشنهاد هایی که کتش هیچی ای پیشنهاد ها و نظرمت بسیار بزرگ هیچ از نظر من بر ای عقیده هم اگر روزی ایشان بتوانند که هرگز در توان ایشان نهیم اگر بتوانند که خورشید را بیارند در اختیار من در دست راست من قرار بدهند و ماها در دست چپ من قرار بدهند و بنابر اشی ببی که من وقتی هدف نبوت و رسالت و پیغمبری و بیان دستورات الهی کتمان بکنو پوشیده بکنو به این خاطره قسم به خدا من ذره چوت موضع تکان نورون دست بردار نورون ای پیغمبر تعلیمه و ای مؤمن مسلم تعریفه پیرو پیغمبر بی فمشم مولوی فرمانی که می مواو می منون تشریف نیست لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست تنها یکی پیشانو که سرات صد جب نیسه مومن مومن مومن مومن ولی هیچ ایمانداری صفت در آیی مبی اعتقادی مومنانی مبی معامله مومنانی مبی عملی مومنانی مبی اخلاقی مومنانی مبی آیه سیاست مطابق دستور ایمان و قرآن مبی آیه عبادت مطابق قرآن و سنت مبی آیه معامله در بازار برخورد با مردم آیه ملاقات و اخلاق مطابق قرآن و سنت پیامبر علیه السلام مبید برا با این حالت مولوی فرمانی که تنها این حروف میم و واو میم و نون که مجموعه مؤمن تشکیل دهند به تنهایی این باعث شرافت مندی و عزت اسلامی نبی برای انسان ها این کلمه مؤمن همه وحدی انسان ارزش داره کن که آیه مفهوم معنی در انسان تحقق پیدا بکن ثابت ببین عمل مطابق مفهوم مؤمن ببی اگر غیر از اشی بی الحاد زندقی نفاق حد اقل چون نتوانی کافر شد ناچار مسلمان شو این مسلک مسلک اهل الحاد این منافقین روشت که در زمان پیغمبر علیه السلام بخاطر اشی که هم چی دیما هم چه توبره بوره هم چه آخور یک راه و روش منافقانه ایش اختیار کو بظاهر کلمه گو در محضر پیغمبر نماز بخوان، اما در جمع کفار که رفتن از پشت بر مسلمینش خنجر وارد کو او در رفتن گشتش ما شمع امراهیم اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وقتی مؤمنانش ملاقات کو گشتی ما جزو شماییم ما هم ایمان داریم و اذا خلوا الى شیاطینهم وقتی که بوتی آن رهبران گمراه نزدیک رفتن گشتش که انا معکم ما شمع امراهیم آنگو گرا مسلمانان امره داری نندو پادا چیه گشتی انما نحن مستهزئون ما اشاره به مسخره و شوخی و استهزا داشته سرگرمش کنیم چنانی هم دوتی فایده هایی بکشتی می دست بیاریم چون ظاهرن ایشان تشخیص داده دیگر که کفر اختیار کنه برای ما ضرره نه بناچار باید به مفهوم قول همه شاعر چون نتوانی کافر شد ناچار مسلمان شو به ناچار ما اسلام ظاهر کتای گو ایشان شما نگران ببین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نامه مبارکه وقتی که به دست قیصر روم هرقل یا هرقل به تعبیری هر دو تعبیر درست پیغمبر خدا علیه السلام در یک مقطعی از مقطعهای مقدس زندگی وقتی نامه ها به سران ممالک در آدوران نامه رهدا قاصدی رهدا و به وسیله نامه و مکتوبات شریفه وقتی دعوت به اسلام کردن من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این نامه از طرف محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم روا گین یا الهی هرقل عظیم الروم روم بزرگترین شخصیت سیاسی هرقل نیمگا یا به طرف فلان پادشاه الی کسرا کسرای نیمگا نجاشی نیمگا فلان نیمگا کسرای از زمان خسرو پرویزد که نام رسول خدا علیه السلام و دستی رسی پارهی کو و قاصد اگوش که قاصد کشک خلاف دستور بین المللی امروزه اگر نه من تیز سر هم کلم کتگه اینقدر غرور قاصد که برگشت جریانی به پیغمبر منعکس کو پیغمبر فرمایی هنچو کشی من نامه پاره کتن خدا پاره کننده یا پاره بکن حالا شیرین محبت برای خسرو مرگی بود چنگو پیت عاشق شیرین چنگو چکو چک هم عاشق بودی ماتو هست در عشق ایشی که به شیرین ورسی پیتی کشت چکا بودی پیت وقت کشت دردی وقت هم برای ایشی که ادامه عیاشی بدن دارو خانه سلطنتی را دارویی که فکر کو مقویه قوت مردی وارتی سم قاتلی بود سر لیتی مرد بعضی خداوند سعادت ایمان نصیب کو مثل نجاشی حضرت اسحمه رحمت الله علیه پیغمبر خدا علیه السلام نامه کرا اتیوپیه پادشاه حبشه مشرب اسلام بود یه افراد با نامه های پیغمبر مختلف ده بعضی مسلمان بود بعضی نامه گرد روم پادشاه وقتی که نامه رسید پیغمبر علیه السلام بعد از وانگ و تحقیق و تفحص یقینی بود که این پیغمبر خدا هست همان نبیه که حضرت عیسی خوشخبری داده و تأییدی که صفات پیغمبر علیه السلامی از یک کاروانی که از مکه بوده رستگه جز کتا وشتی اهل مکه، با اینکه ایشان مخالف پیغمبر علیه السلام مسلمان نه تا این کاروان مردم ها، ولی از صفاتی که هرقل چنان جز کو واقعیت آیا بیان کو گشتی پیغمبر همی رو لبا. و اگر من به این مرد، به این شخص، به این پیغمبر دسترسی پیدا بکنم، معشی پادان مبارکی شده گا افتخار زانو برابد که گوشی قیصر روم، امپراتور روم، بزرگترین قدرت دو قطبی آروج از زمان، یک قطبی کسرای نامه پاره کم پاره ای بیدره وست، یکی قیصر اینکه اینقدر محترمانه پیشیه، بعضی روایتان یه حتی نامه یا حضرت به سر و چما ایرکن. شما نایه دسترسی ببید بتوانو با آی برسین و تا آی پادان مبارکین دست که دست آی پادان شده گای افتخار کنو برود. ولی مزاج سنجی که ملتا، ملت گمراه، نصرانی هایی که حضرت عیسی علیه السلام شریعتش هم تحریف کتا دست برتا ایتا، آنی پوپ و پادری و علمی شخصیتان که صرفا دینش یک آلهی برای رسیدن بوده اهداف فاسد و جاه طلبی و بزرگ طلبی و بزرگ منشی قرار داتا، چنایا استمزاج کن به طور چی مطرح کن که ما شما باید اسلام را قبول بکنیم. پیغمبر در نامه نوشته که اسلم تسلم، مسلمان بو ای قیصر روم تو سلامت به تو حکومت هم به تو واگذاروی تا چه دنیا و عقبای سلمیان در سلامت مانه، و اگر تو مسلمان مره و تی ملت تی همچن مانی که تو آنی سر براه چه اسلاما عقب نشینی بگه، فعلیک اسم الیریسیین، تمام این ملت تی که اغلب کشاورزان اشانی گناه کفر و شرکه به تی گردن برگردی، پیشنهاد دن که بیای مسلمان بیم. یه دفعه ملت شور کن، صلوات فریاد کشی، تو جلسه یا بایکوت کن، حرکت کنن که برون چه مجلس دران، دروازه اند پچارا، دروازه قفلن بستگن، پادشاه پیسر بند کتگن، ناچار برگردن دوباره پادشاه کشی بیای نراحت مبی بابا من لوت شما را امتحان بکن. اهل سیاست آیانی که سیاستش سیاست غلط و غیر حقیقی و اسلامی، ای بهمی مطلق وازی کنن، ایمانی نصیب نبود، محبت جاه و حکومت و قدرت طلبی آیا از اسلام پذیری باز داشت. اولی حبری واقعیت، اولی دستی ملت قبول نکن، آماده نه بر من شورشش کو، فریادش کشه، در رفتن جلسه بایکوت او، چه دروازه بیرون بروان دوباره دروازه بسته کتن برگشتن تواری کتن بیای بیاید، من لوته شمه پایبندی به مسیحیت و نصرانیت را امتحان بکنم، بابا این حبری که من کو امتحانی یادشی، من لوته بچاره شما به یک حبرو که ویتی دینا بیلکنی یا نه پایبندید، بابا خدا را شکر شما به مسیح دینا پایبندید، حالا پریشان نبید، من هم منظور چیز دیگر نهیم. شبیه جریان ادا صورت پرانتز ارز کنم که برای ما شما پیشیت الان از رسانه های گروه اشکو برای بیچاره نجم الدین اربکان پیشیت، نخست وزیر به قول رسانه ها اسلام خواه ترکیه، ولی اسلام خواهی فقط با یک چمسور ارتش تمام بود، واقعا خیلی متاسف بود وقتی دوشی ما این خبر اشکو که نخست وزیر در مقابل خواسته های پوچ و ضد اسلامی ارتش لائیک و الحادی و ملحد ترکیه تن داد و اعلام آمادگی کتا که آنی پیشنهادات قبول بکن چی پیشنهادها پیشنهادهای مخالفت با اسلام مخالفت با قرآن تا جایی که بعد مدارس تدریس قرآن حتی آزادی داشته مبند مساجد فعالیت مذهبی آوتی داشته مبند و غرب پریبکاری بچه که اسلامی تقسیم بندی کتا بنیادگرای اسلامی یعنی همه اسلامی که اسلام واقعی و به تعبیر امام راحله اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم از دیدگاه غرب نامی اسلام بنیادگرایی اسلامی نامی و باید یه پیمی فردی که یعنی به اسلام اصیل متمسک بید تعهد به مساجد بودی داری نماز کند تعهد بودی قرآن تعلیم دارید اشی آزادی داشته مبی وای بر آ ملت که دم از اسلام بجنت و در مقابل ای پیمین حرکت ملحدانه غرب و توطئه غرب خاموشی اختیار بگن مسلمان روچی که مسلمان هم ببی اما به نهای تعلیم قرآن منهای مکتب قرآن مکتب قرآنی تعطیل ببی مدرسه و حوزه دینی تعطیل ببی مسجد تعطیل ببی و مسلمان که چی از این مسلمانی و از این زندگی ننگین هزاران دفعه مرگ با ارزش داره و هیهات من الذله حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کلام با ارزش این که از یک مسلمان واقعی تا ای حد به ذلت تنده اگر مسلمان ببی واقعا بعید و بعید و بعید و خیلی بدوره پس تا مجتمع اصلاح مبید تا توده مردم به طرف اسلام درست سوق مبند تو رهنمایی که نگ مبند توده مردم به طرف قرآن مید و ایمان و مؤمن بودن و مسلم بودن مفهوم واقعی در آن متجلی مبید او وقتی اسلامی پیاده بودن نکند و اگر چنانچه توده مردم مسلمان بند مؤمن و متعهد بند صد تا نجم الدین اربکان بیاند به خواسته های ارتش غیر مسلمان و لایک بیدین تن بدهند او وقتی ملت وقتی زنده و بیدار ببی خب یا نخست وزیر لوتی بر مردم مسلمان حکومت کن ارتش کن ارتش هم مردوده مردم تشکیل دن ملت ترکیه باید از ملت قهرمان مسلمان ایران درس بگیری ارتش قبل از انقلاب در اختیار شاه است اما توده مردم حرکت به رهبری روحانیت متعهد نتواند کاری از پیش ببا شاه که ادعایتی که ابر قدرت خاورمیانه بوگی نزدیکند به ای امید نشتگد شبا وقت و وابدید که همیشه نومن باند سبا اعلام بی که ابر قدرت خاورمیانه شاه ایران معلوم نهد که خداوند ذوالجلال جل علا شانه فضل و عنایت ها که شامل حال ای ملت مسلمان و قهرمان بوده و شانه برای قیام مردان آماده کده در صدد ایشی این که آیا با چشم گریان با پایوت مثل فرعون که با پایوت چوت شهرها خارج ببین به عنوان ایشی که حضرت موسی و بنی اسرائیل از دست گیری کرد و ترو در کام امواج دریا گرفتار بیت و به کام مرگ فرو رود و همی پن بیرون رفت. این ملت و توده این مردمین که باید وقتی که طبق قرآن حرکت کند، طبق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت کند، آ وقتی خدای توفیق شامل حالی بید. امیدواریم که انشاءالله مردم غیور و توده این مردم مسلمان ترکیه با آ همت مردانهی که در تاریخ چشان ثبته، شاید یک وقتی من بیان کنم برای بازی و برای بازی که نشکدهش عجیبه، سلطان محمد فاتح استانبول قسطنطنیه مرکز حکومت امروزی ترکیه از دست نصارا با استحکام عظیمی که و تاریخی طویل داری و سلاطین قبل از آیی تلاش ها کتگه فتحی بکنه، از دوره خلافت راشده تلاش ها بودتگید که فتح ببی، اما خدایا ای عزت سلطان محمد فاتح و مسلمانان زیر پرچم آیی نصیب کتگه. همیشه سلطان محمد فاتح گوشک بود که از عجایب تاریخ اشیه که یک قسمتی یه شهر یک قسمت مسیر آیه اغلب دریا هست، یک طرفی جزئی خشکی هست و یک قسمتی از این دریا که تحت کنترل هست، قابل کنترل هست. شاخه طلایی مشهوره. چی این مگه قرار سلطان محمد باید نیروی دریایی پیدا بکند و از آن راهی که وارد می چه دریا ای شاخه رو پیچید به طرف مرکز شهرها وارد بود، امکان پذیر نکو در لشکر بسته گه. باید چندین کیلومتر چه دور چه خشکی ها کوه جبلانی سرا در رو دنانی سرا کشتی بیارید تا دور به دهمی آبتو گه و اسلامی لشکر سوار بکن و ادا با این رو در این قسمت دریایی مقابله کنن، مقابله بکنن. چندین کیلومتر در خشکی مسلمان ها کشتی راه دور داد و استانبول فتح کنگ بو آرو چی که امکانات فراهمتا، سلطان محمد از سباح قسم و اکمر که نماز زورا من باید در عبادتگاه نصارا با که معبد کتابتی غیر خدا پرستش کنه، سری با بادوت خدای پرستش کنه، اذان زور باید در ایشان عبادتگاه دیگه بی خدا من در این قسم تبرعه کو و قبل از نماز زور شهر فتح. این ملت ترکی که با این عظمت و تی نامی در تاریخ ثبت کتا یا نجم الدین اربکان کار یک سره کن انشاءالله ما امیدواریم، یا اینکه ای ارتش کار یک سره کن و این ننگا هیچ ببراوت اجازه ندن. در ای آیات کریمه ارزون کو که قرآن کریم کتاب جامعی که هم احکام بیان کن، عبادات بیان کن، معامله بیان کن و هم اخلاق زندگی و آداب معاشرت بیان کند. در ابتدای آیتا رب العالمین نبی مکرم علیه السلام فرمودند که قول لعبادی یقول التي هي احسن، ای پیغمبر منی بندیان بگوش یقول التي هي احسن، هما خبرات بگوشند که آب بهترین خبر ببید. یعنی در موقع برخورد مسلمان با مسلمان حتی با غیر مسلمان، خداوند در قرآن جای فرمانی موسی علیه السلام حکایت بیان کن که دستور داد من موسی ای موسی و هارون علیهم السلام، شما وقتی که با فرعون مواجه بی، فرعون که ادعای خدایی کن با آیه روبرو بی تو حبر کنید، روی تبلیغی بکنید، چطور افتار بکنید، پرهاش بکنید، خشونت اختیار بکنید، سخت کلامی اختیار بکنید، نه فرمانی قولا له قولا لینا. این درس بسیار ارزندهی برای آیانی که امر به معروف و نهی از منکر و به نوعی در کار تبلیغ و دعوت مردم به سوی دین کنند یا در رأس کار مسلمین قرار گرفتگان، که خداوند متعال و زمانه بدترین انسان مقابله که گو خدا و تا برابر قرار دند، آیه مقابله وتي بهترين بند موسى وهارون عليهم السلام دستور دن قولا له قولا لينا اي من دوئي پیغمبران شما که روی پر اون دیما اوشتی برای تبلیغ ایا به طرف حق دعوت کنید وتي سخنا با نرمی مطرح بکنید نه با خشونت با تندی با تلخ زبانی با پرخاشگری شی در شان مبلغ نه در شان عالم نه که پوشگو ببی پرخاشگر ببی سخت کلام ببی درست در گاهی مبلغ در معرض تبلیغ امر معروف نهی از منکر ناچار بید ناگزیر بید که یک نوع خشونت نشان بدن یعنی قاطعیت در واقع نشان دن حرف قاطع جن اما هیچ وقت فحاشی نکن ناسزایی نگوشید و برای پمی حالات استعاری پمیشا اسلامات جهاد تشریع کتا دفاعی تشریع کتا شریعتا مقرر کتا در مواردی که با تبلیغ و دعوت و با نرمش و با اصلاح و با ملاطفت انسانهای افراد متمرد نیاین برای حق با آیا دفاع جهاد و حدود قصاص و تعذیرات و این قوانین هم اسلام وضع کرده اما به طور عموم دستور ایشیه که قل لعبادی یقول التی هی احسن ای اخلاقی و تربیتی تعالیم انتها یک نمایانی سرلوحه قرآن کریم ای آیه سوره اسرائه ای پیامبر منی بندیان ببش همه کلمات ها چوت دفع در بکنن بهترین کلمات ببند موقع گفتگو موقع امر به معروف نه از منکر حتی با دشمن هم که صحبت کنند موازین احترام متقابل باید مراعات بکنند و با ملایمت برخورد بکنند با اخلاق خوب پیش بیایند ان تخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه السلام اشی هم جزء خیرات و صدقات پیامبر فرمانی و جزء عبادات این که تو با مردم به شیوهی زندگی بکنه که با اخلاق خوب با آیان برخورد بکنه برادرانه پیش بیایه و همشی که تو فرمانی که توان تحق کمک مالی بکن به مستمندان دستگیری مظلوم بکن نیروی جسم و توان جسمی داره ضعیفین باره بڑکن جز صدقات انشان حرف حق نیمه در راهنمایی بگن چه باطلی باز بدار اشی هم صدقه ای تی اگر هیچ چه توانت نی حد اقل اشی که تو با خندرویی و کشادرویی با لبخنده و تبسم و تی مسلمان براتا مواجبه ببرخورد بکنه اشی هم جزء صدقه و خیرات براتا حساب بی نوشته ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدو و مبینا به تحقیق شیطان سعی کن که در میان مردم اختلاف دور بدند و اختلاف عمدتا از راه زبان به وجودیه یک صحابی پانق پیغمبر علیه السلام یه تقاضا کن که منا یک جامعی نسخه اصلاح و عمل که منا برای من نجات مکفی ببی کامل ببی منا رهنمایی بکن یا رسول الله پیغمبر علیه السلام در یک روایت یاد که فرمانی که دو چیزا و تیگا حفاظت بکن یکی و تی شرمگاه حفاظت والذین هم لفروجهم حافظون مؤمنان یک صفتی شین که آمدی و شرمگاه از محل حرام حفاظت کنن در این راستا دستوری حتی دستورهای بسیار مفصل در قرآن که وقتی الان تمام بوده برای شک انسان به آجا هم مرسید که خدا نکرده در جامعه فحشا و بیناموسی رواج پیدا بکن حتی نگاهانی کنترل کنه که دستور بوده گوته مؤمنین رو بگوید چشما پایین بگرند مؤمنات ایمانداران بگو شمود نگاه از نگاه بد پایین بگیرند، رعایت حجاب بکنند. اگر قرار بید برای ضرورت دینی شرعی اجتماعی برای مسجد در رود، برای دکتر رود، بازار بنا به ضرورت حتی رو ایرادی نداری، اما قل للمؤمنات یا ایها النبی قل لازواجک، ای پیغمبر بود جنینا بود دخترها به مؤمنان جنینا بگش یدنین علیهن من جلابی بهن، چادرهای بزرگ بپوشند که آنی بدن از ستر بکن و طوری بیرون بروند که آنی بیرون روگ باعث افتتان و در فتنه افتادن مردان اجنبی مبید. همیشه حدیث های حتی که آج جنینه که اتر بمالی خوشبویی که آی بو به مشام دیگری رسته نگم به بدن بمالید، تنظیم بگن و تا بیرون برو توت منزلا به هر شیء کنار گذر کن، از کنار سنگ ریزه گذر کن، از کنار صخره سنگ گذر بگن، از کنار بلوک دیواری گذر کن، از کنار آجوری گذر بگن، از کنار بوته درختی گذر کن، هر موجودی کنار کردوی با این وضعیت آم موجود بر آیی نفرین و لعنت راه دن. ان الشیطان ينزغ بينهم و دومی نقطه که پیغمبر فرمائے حفاظت کنه گلوچی زبان. یک صحابی وقتی کمی تقاضا کو واجا ہوتی زبان مبارک یه مقدار بیرون یا بہت دو تا انگشت مبارک ہوتی زبانی گرفت فرمائے تی اشیا مهم بگیر اشیا حفاظت بکن. اور یہ عرض کو یا رسول اللہ یہ تک یہ پارا گوشت یہ گوشت پارا ہی بیش نہیں زبان. رسول خدا علیه الصلاة و السلام فرمائیم که تی مات ترا گم کناتی. این همه پر میگاهی مردم بودی دوستی هم در تعبیر شوخی و خوشتبی یکی همچین جمله ایم شکی گم باته تو تو همین چون که نفهمه تی مات ترا گم کناتی تو هم تو روشنی مردیه تو همین قدر نفهمه که تمام مردمان گرفتار بودی در گرو همی بودی زبان رو تگینانند ای داس زبان هر چی درو کند همان محصول به دستی آرد. زبان سخن خوب گشید خوبی گندی خیر گندید، بد گشید بدی گندید. امیدوارم خداوند متعال جل علا شانهو به طور مقدمه بعد از این مطالب من مطالب دیگه بیان کنی که وقت تمام بوده، امیدوارم خداوند متعال جل علا شانهو به من و شما و تمام مسلمین توفیق بدن که و تی زندگی در قالب قرآن عظیم و سنت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم پیاده بکنین و در زمینه مسائل اخلاقی و اجتماعی هم همه چیزهایی که قرآن به ما تعلیم داده در برخورد با شیوه خوب با سلیقه خوب در حرف زدن در گفتگو کردن در امر به معروف در دعوت و تبلیغ در سخنرانی و سخنوری در خطاب و موعظه صبر اشی بی که دل آزاری مبی طور مردم به طرف دین کشک ببن که رغبت پیدا بکنند. صحابه کرام علیهم الرضوان اسلام در دنیا بوتی اخلاق منتشر کتا، اسلام در دنیا با زور شمشیر شنگ نبوتا. این تصور غلط این اهانتی بر اسلام، این توهین و اشی لطمه برای اسلام، اشی یک تانو و ایرب و ایرادی که دشمنان غربی اسلام علیه اسلامی نسبت کنه که اسلام اجباراً قهرن با شمشیر سعی کتا مردم بود جذب بکنه. خیر اسلام باوتی خوبی ها ارزشمندی ها که در جامعه پیاده کتنه عدالت پروری با اخلاق خوب با قانون خوب با عدالت و انصاف و مساوات و اخوت و برادری جذبات حقوق انسانیت و مساوات و عدالت رعایت کنه در دنیا مسلمین و در دلهای غیر مسلمانان جایگزین کنه و اسلام ارزشش جا داده. امیدواریم که ما هم راه روان صادق آگذشتگان سلف صالحین قرار بگیرین و قرآن ای توصیه و ای دیگه توصیه نسرا متمسک و پایبند قرار بگیرین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تذكرها و یاد آوری های هستن ك که اولی در مورد شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان سیستان و بلوچستان که مبسوطاً جمعه قبلا مطرح کنه بوده، با توجه به ایشی که زمان انقضای ثبت نام تا 26 آدینتر نهیم و چیزی نمانده، بنایت که دوستان جلو مسجد دا میزی صندلی داشته بند و بعد از نماز کسانی که پولش همراه هست و علاقه مندن در این شرکت سهیم ببا، هر سهمی 100 تومنه و حداقل 5000 تومن مردم تواند چندین سهم بزوری تو در این شرکت مساهمت بکن. و بعد از این مذاکره که دوشی بوده که مثل این که یاد داشتی نامه ده یک بوده تا یه نامه از طرف بانک کشاورزی که به علت بارندگی و اشام مقدور نبوده که ما ادا بوده امکانات متمرکز بکنه، لذا از جهت انجام پذیر نویسی از ساعت 12 یا 13 الی 18 بعد از ظهر در محل بانک واقع در تقاطع بلوار امام خمینی و شهید ریگی اعلام می دارد. خواهشمند است به طریق مقتضی از تریبون نماز جمعه اعلام فرمایید. یک برگ صفحه اول فوتوکوفی صفحه اول شناسنامه لوتری که اگر هم نبود در وهله اول گشن اشکال نداری بعدم تهیه بودن که علاقه مندان تواند با حداقل 5000 تومان در این شرکت مساهمت کنند که شیه نفع عمدتاً به خود مردم و استان توسعه و عمران برگردی. آینده شاید همین 5000 تومان ارزش به 1,000,000 بروتو برسید و توضیح کامل در جلسه قبل دیگ بوده گد. از طرف شهرداری هم نامه دیگ بوده که مردم احشام آبتی بی رویه و الکنن فضاهای سبزی که واقعا با تلاش زیاد و هزینهی که از بیت المال از دسترنج شما مردم این عوارض شهرداری از شما گیرید، از کارگر در آمده، از کارمند در آمده و از همین شما مردم ایشان شهرداری جمع کن تو برای شما شهر رونق و فضای سبز و سایر موارد و آسفالت ایشان خزینه کن و حیف این که باز شما بودی ای دست نشانده این گویا بودی دستا کشتگین نهالانا فضاهای سبز تها که شهرداری به نمایندگی شما با پول شما با خرج و خزینه شما این زحمات متحمل بینید پدا شما بودی یک بوزی یا ویل کنی بخاطر شیری ورگا مسیر تو کبیه تو این لطمه یا ضرر و زیانا برای تمام این محیط زیستا بجن تو محیط و ماحال شهری گا بجن و مرتب یه هشام ویلند چه بسا خوب در حوادث تصادفی یا جاگه همیتی بوزی بوز شیری بوز همشی که سه سه چار چار بوزغاله ممکنه بیاری دوچار صحنه تصادفی بی از بین برو. شانا خواهشمندی که این مسئله مراعات بکنید و در تمام مسائل دینی و دنیوی تا وقتی که مردمانی هماهنگی مبید مسئولان نتوانند و تو کاران تو که موافق بند انشاءالله عزیزانی که دارای احشام و پس و گوک و ای حیوانات هم مراعات ای قضیه بکنند. چی ظلمی برای ظلم بزرگیه که به بیت المال بید به حقوق کلیه شهروندان و مردم و منطقه بید. انشاءالله خداوند متعال ما را توفیق عمل صالح عنایت بفرمایید. خب از آن دیگه بید مثل طولانی بود اگر چون همچه چیز دیگه ها تا دیر نبود تا بعد از آیی بازی اطلاعی اگر هوانی میشه انشاءالله حتی معمولا آیه خانواده آقای ملک محمد امیری در مورخ 7/12 در فانی رابدان نمود خواهشمند است برای آن مرحوم دعای مغفرت بخوانید. آقای حاجی داد کریم بشکار تقاضا داری که مادرم روز دوشنبه مورخ 20/12 فوت نمود، از شما کلی نمازگزاران درخواست دعا داریم. الحمد قلو الله اکبر الحمد شریف صبر قلو الله نیت ایصال ثواب به ارواح ابو کنی الله تعالی شما مغفرت بکن تمام اموات شما گو عزیزانی که تقاضا کنک بوتا ما هاتون بادروج فامیل شی معروف به که شاتو تقاضا کتی که ا نظری بنام الله و مسجد به عهده ام می باشد که توان ادای آن را ندارم. بنابراین فرزندم دچار دیوانگی شده و روز به روز به شدت آن افزوده می شود. بدین لحاظ تقاضای کمک و استمداد از برادران و خواهران نمازگزار دارم. اصلاح دارد نظر موافقت را اعلام تا مسلمین کمکی برای رضای خدا به من بدهند. اشکالی نداری این خواهر مسجد دفاعین هر کجاین بعد از نماز الان کمکی جمع کنگی نبی، بعد از اتمام نماز بعدن بنیندی یه جای مستقر بی، هر مسجدی که هستین در قسمت خواهران یا در قسمت برادران مسجد دروازه دفاع منتظر بی، مسلمانانی کمک کنن انشاءالله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بلا حصر ولا عدد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من بني عدنان وأدد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة لا تحصى ولا تعد. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته. وقال الله جل وعلا شانه في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، مالك بر الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر جنود الموحدين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين، وأهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد من القوم الظالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت، فإنك أنت أرحم الراحمين. عباد الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مالك بر رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مبارك لنا في أسماءنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، وخذ سأرنا عمن ظلمنا، وخذ سأرنا عمن ظلمنا، وخذ سأرنا عمن ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا آفات وأمراض وآلام ومصائب وفتنها مرد الأمان بدار. إخوة تمام عالم إسلام مسلمين، جنين ومردينانا، پیر و جوانانا، از تمام فتنة و بلیات در امان بدار. اے خدا بی اولادانا صالحین اولاد مرحمت بفرمائیں. اے خدا میں کو تمام صاحب اولادانی فرزندانا صالحین فرزند بکن. اے خدا اسلام ایمان تمسک بقرآن و سنت تعلیم کتاب و سنت میں نسلانی تا قیام قیامت جاری و ساری بفرمائیں. اے خدا و تی محبتا و تی حبیب علیہ السلام محبت الصالحین و اولیاء محبتا میں رگ و ریشانی تا جاگہ بدے. اے خدا گوتی دشمنا مارا عداوت بدے. اے خدا چبدی اعمالا مارا نفرت عطا بفرمائیں. بے اعمال خیرا مارا رغبت عنایت بفرمائیں. اے خدا میں دوام اعضا و جوارح وجودا چ اعمال بدا دور بدار. اے خدا بے اعمال نیک مارا چست و چالاک توفیق عطا بفرمائیں. اے خدا بی اولادان اولاد صالح مرحمت بفرمائیں. اے خدا میں جوانان کے آئندہ سازان ای مجتمع اسلامی و جہان اسلام ان چہر گزند و انحراف و زیغ و کجروی و گمراہیا و میں جندانا اے اللہ حفاظت بفرمائیں. اے خدا میں مجتمعانا مجتمعات صالحی قرار بدے. اے خدا دشمنانی ترفند و ہیلیا و نیرنگانا در ما و در تمام مسلمین نقش بر آب بکن و با ان جندانی طرفش منقلب بفرمائیں. اے خدا میں دشمنانی اسلام دشمنانی نقشیانا نقش بر آب قرار بده، وانی تجهیزات و تسلیحات و امکانات که علیه مسلمین و ما اشتدار رک دیتنا، وانی جندانی سرش منفجر و منقلب بفرمائین. اے خدا میں مملکت خدمت گزاران مسئول خدمت گزارا، میں خدمت گزاران مسئولین خدمت گزارا، اے اللہ رهبر این مملکت برای انجام وظائف مربوطه و متعلقه طول عمر و توفیق خیر عنایت بفرمائین. اے خدا مارا جزوے رهروان راستین قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار بدے. اے خدا اسیران در بندہ در تمام دنیا کے ظالمانی چنگالتا گرفتاراں آزادی عطا بفرمائیں. اے خدا مجاہدین اسلام در ہر جبہ نبردی کے بعد دشمنان تے روبروان فتح و نصرتش عنایت بفرمائیں. اے اللہ فریشان حالانی پریشانیان برطرف بفرمائیں، بیماران شفاء عاجل عنایت بفرمائیں، امواتا بخصوص میں پدر و مادر و حقداران مورد مغفرت قرار بدے، ان قبرانا منور بکا جنتی باغش قرار بدے. اے خدا ہر کس کی نسبت بما محبت داری مائی حقا ادا کنگا کتا ہی، اے اللہ تو بود فضل کرم بہترین اجر و مزد دنیا و آخرت عطا بفرمائیں. اے خدا کسانی کے در امور دین و دنیا گما معاویت و همکاری و هم فکری و مساعدت شکتا، اے اللہ آن وجودا چہر بہا مصیبت و فتنہ در امان بدار. اے خدا میں جمعہ روز بروز منسجم تر و مستحکم تر